6,99 i skrzydła z kurczaka w marynacie ze stoiska z obsługą 6,49 za kilogram. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 30 kwietnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Wywiad szefa komisji dla Rzeczpospolitej uciął spekulacje o polexicie, mówi wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Rośnie poziom wody w rzekach w Małopolsce. Na razie nie ma powodu do alarmu, uspokajają hydrolodzy. Spore utrudnienia na linii kolejowej Poznań-Wrocław. Nie ma mowy o polexicie. Wszelkie spekulacje ucinają słowa Jean-Claude'a Junckera, mówi wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Zdaniem Zdzisława Krasnodębskiego wydźwięk wywiadu szefa Komisji Europejskiej dla Rzeczpospolitej jest skrajnie niekorzystny dla koalicji europejskiej. Jean-Claude Juncker jest realistą, opisuje sytuację taką, jaką jest, i tam są dwie rzeczy, które mogły zaskoczyć czytelników Rzeczpospolitej, ale one nie są zaskakujące. No jedna rzecz to dosyć stanowcze zaprzeczenie wszelkim spekulacjom o polexicie. No, też oczywiście jest charakterystyczne, no bo przecież Juncker też pochodzi z tej rodziny partyjnej, z Europejskiej Partii Ludowej, do której należy Platforma Obywatelska i PSL. Zdaniem wiceprzewodniczącego Europarlamentu coraz wyraźniej widać, że Unia Europejska wbrew głosom opozycji nie jest monolitem. Nie tylko parlament, ale też Komisja Europejska często nie jest jednolita w swoich stanowiskach politycznych, podkreślił Zdzisław Krasnodębski. Rośnie poziom wody w rzekach w Małopolsce. Po kilku dniach intensywnych opadów w dopływach Wisły woda osiągnęła stan wysoki. Jednak sytuacja na Skawie, Dunajcu i Rabie jest stabilna, zapewnia Joanna Paździo z Urzędu Wojewódzkiego. Na mniejszych dopływach jest nieco inaczej. Są takie dwa punkty w Małopolsce, które zwracają naszą uwagę. To jest Sękówka w Gorlicach i Białka w Trybszu. Tam w nocy mieliśmy przekroczenie stanu alarmowego. Straż nie musi interweniować, bo woda wsiąka. Było sucho, więc ta woda spokojnie znajduje swoje miejsce. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami w Małopolsce, na Śląsku i na Podkarpaciu. Jeszcze co najmniej przez godzinę potrwają duże utrudnienia na linii kolejowej Poznań-Wrocław. Rano między Lesznem a Bojanowem pociąg uszkodził sieć trakcyjną. Trwa usuwanie awarii. Na dworcu w Lesznie na wznowienie połączeń czeka kilkudziesięciu podróżnych. Właśnie zrezygnowaliśmy, bo musieliśmy dojechać do Wrocławia, a nie zdążymy na 13 do lekarza. I wracamy. Czekam na pociąg. Zobaczymy, jak będzie. Jakie rzeczy się zdarzają. Trzeba jednak być cierpliwym. No na pewno skomplikowało nam dzisiejszy dzień. Dokładnie. Od 7 stanęliśmy w Lesznie i stoimy. No męczące troszeczkę, no ale awarie się zdarzają, więc jakoś musimy to przeżyć. Stoimy ile? 3 godziny już stoimy. Do Olsztyna miałam ochotę jechać, a nawet potrzeby. Nie pojadę podobno. Przed chwilą się o tym dowiedziałam. I będzie problem, a ja dzisiaj muszę być w Olsztynie. Do czasu usunięcia awarii ze Żmigrodu do Leszna jeżdżą specjalne autobusy, natomiast pociągi dalekobieżne między Poznaniem a Wrocławiem kursują objazdem przez Ostrów Wielkopolski. Iran będzie eksportował ropę niezależnie od decyzji Stanów Zjednoczonych. Prezydent Hassan Rouhani stwierdził, że nie będzie się biernie przyglądał amerykańskim sankcjom. Donald Trump ogłosił w ubiegłym tygodniu, że nie przedłuży warunkowo zezwolenia na import irańskiej ropy Chinom, Indiom, Japonii, Korei Południowej i Turcji. Umowa na wyłączenie tych krajów spod sankcji USA przestanie obowiązywać pojutrze. W ubiegłym roku Donald Trump wycofał się z międzynarodowego porozumienia nuklearnego. Na Iran zostały nałożone sankcje, które przewidują karanie państw za kontakty gospodarcze z Teheranem. Jednak 8 krajów mogło nadal kupować od tego kraju ropę. Na koniec Symfonia Europejska, czyli jutrzejszy koncert w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Wystąpi Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod batutą Łukasza Borowicza oraz Radzimira Dębskiego. Program koncertu łączy różne muzyczne światy, mówi wicedyrektor Radiowej Dwójki Jacek Hawryluk. Beethoven, Oda do radości, hymn Zjednoczonej Europy. Następnie polonez z filmu Pan Tadeusz Wojciecha Kilara, czyli najsłynniejszy polonez ostatnich lat. W drugiej części Dzimek, czyli Radzimir Dębski. Coś, co stało się bardzo popularne w ostatnich latach, czyli wszelkiego rodzaju mariaże, orkiestr, DJ-ów, twórców muzyki elektronicznej, co pokazuje, że ten świat muzyczny może być przystępny także dla osób, które może na co dzień nie słuchają muzyki poważnej. Koncertu będzie można posłuchać w Radiowej Dwójce, początek o 19. Symfonia Europejska to jeden z elementów obchodów 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, przygotowanych przez Narodowe Centrum Kultury. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu pochmurno, deszczowo i miejscami burzowo. W Tatrach intensywne opady śniegu i tam też porywisty wiatr, gdzie indziej słonecznie i bez deszczu. W Zakopanem 10 stopni, w Krośnie 12, w Gdyni 13, w Krakowie 14, w Chełmie 15, w Bytomiu 16, w Szczecinie i Łomży 18, w Warszawie, Pile, Toruniu i Opolu 19, a w Legnicy 20. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. W szufladzie sprawdź. Nie ma. Na Pawlaczu patrzyłaś? Przed chwilą nic. Gdzie ja ją ostatnio widziałem? Tato, na balkonie. No nie wiem, taka mała? Flaga to flaga. Nieważne jak duża jest wasza flaga. Ważne, że ją wywieszacie. 2 maja. Święto flagi. Wywieźcie swoją. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Raty 0% w Mediamarkt. RRSO na 2 stycznia wynosi 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 1800 zł i obowiązuje do 30 kwietnia 2019 roku. Szczegóły na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Czy wiesz, że w sklepach Euro tylko jedna wizyta wystarczy nam, aby zakupiony przez Ciebie sprzęt dostarczyć, wnieść i zamontować? Teraz wszystkie usługi 25% taniej, a zużyty sprzęt zawsze odbieramy gratis. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, 7 minut po południu. 15 lat temu, 1 maja 2004 roku, Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Wówczas niemalże wszystkie opcje polityczne uważały, że taka jest polska racja stanu, czyli szeroko pojęty interes państwa. Przystąpienie do paktu NATO, co stało się, jak pamiętamy, w 1999 roku, wstąpienie do Unii i wejście do strefy Schengen, w której znaleźliśmy się w 2007. Pewnie niewiele osób pamięta, ale w momencie integracji formalnej z Unią mieliśmy 20% bezrobocie. PKB liczony na jednego mieszkańca nie przekraczał 50% średniej unijnej. Dziś bezrobocie mamy na poziomie ponad 5%, a PKB na jednego mieszkańca na poziomie 70% średniej unijnej. Czy nasza gospodarka rozwijałaby się w przyzwoitym tempie poza Unią? Nie wiadomo, ale wielu ekonomistów tego nie wyklucza. Przez 15 lat w formie dotacji otrzymaliśmy z Unii 163 miliardy euro. W tym czasie wpłaciliśmy do wspólnego budżetu 53 miliardy. Najwięcej otrzymaliśmy na politykę spójności i unijną politykę rolną. Jak wyliczono, za pieniądze unijne zbudowano 18 tysięcy kilometrów dróg, autostrad. Zbudowano lub zmodernizowano 2 tysiące kilometrów linii kolejowych. Według Eurobarometru ponad 53% Polaków dobrze ocenia Unię. Jesteśmy zresztą w czołówce dobrze nastawionych. Dla porównania, w Czechach oceny pozytywne wystawia Unii 28%, a w Grecji 25%. Dziś pytanie, czy 15 lat Polski w Unii oceniam pozytywnie? Już teraz czekamy na Państwa komentarze w listach, telefonach, a moim gościem jest pan Wojciech Przybylski, Fundacja Respublika. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Należy pan do tych, którzy jutro radośnie będą świętować rocznicę przystąpienia Polski do Unii? Absolutnie tak. Dlaczego w Unii jest tak wielu obywateli różnych państw kręcących jednak na Unię nosem? To są badania Eurobarometru, ja to podkreślam, ponieważ robimy również mnóstwo takich badań w Polsce, krajowych. Czasem wyniki są różne, pewnie metody różne. Otóż w całej Unii niespełna 43%, to jest taka średnia, dobrze ocenia Unię, wystawia Unii dobre oceny. Dlaczego tylko tylu? No, to naturalne, że ludzie są krytyczni i chcą lepszej organizacji politycznej naszego kontynentu. Jedni chcą bardziej zintegrowanej Unii Europejskiej, inni chcą bardziej zdecentralizowanej. Dlatego to grono mniej zadowolonych jest być może nadal spore. No, w żadnym kraju nie jest tak, że wszyscy są zadowoleni z kierunku, który przyjmuje dane państwo. Czyli pewnie jest tak, że dla samej integracji tak, ale różne są pomysły, różne oceny, jak tę Unię budować, tak? No dokładnie tak jak w Polsce zresztą. No, wszyscy są, niezależnie na kogo głosują, przekonani co do tego, że polska niepodległość jest wielką wartością, ale już nie wszyscy się zgadzają, kto powinien rządzić i w jaki sposób prowadzić kraj. Jesteśmy płatnikiem netto do budżetu Unii. Ciągle dużo więcej otrzymujemy w postaci dotacji, aniżeli wpłacamy do wspólnej kasy. Przez 15 lat, jak powiedziałem, wpłaciliśmy 53 miliardy, otrzymaliśmy 163 miliardy. No, pomijając kilka niepotrzebnych akwaparków, sporo za te pieniądze jednak zbudowaliśmy. Pana zdaniem dobrze wykorzystujemy te pieniądze z Unii? Jeśli mogę, zacznę od uwagi, że pieniądze są właściwie tutaj drugorzędne w Unii Europejskiej. Unia Europejska to są dwa podstawowe cele. Pierwszy to jest zapewnienie czy dokończenie procesu takiego miękkiego bezpieczeństwa. Tym twardym bezpieczeństwem jest NATO. Miękkim bezpieczeństwem dla Polski jest obecność w Unii Europejskiej. I drugi argument, no zresztą przytaczany wielokrotnie przez Jana Pawła II, to jest dokończenie pewnego procesu jednoczenia się Europy. I to są dużo ważniejsze wartości, niewymierne, nieprzeliczalne, a w drugiej kolejności no udało się akurat finansowo i gospodarczo, to bardzo dobrze. Przyznam, że tu bym polemizował, bo nie jest tak, że zamożność cementuje, uspokaja, a bieda, gorsza kondycja finansowa, co zresztą widać, mam wrażenie, w Unii, wywołuje pewną nerwowość, chęć takich szybkich, nie zawsze mądrych rozwiązań? No to proszę popatrzeć na Grecję. Grecy, którzy doświadczyli bardzo głębokiego kryzysu, mieliby wszelkie powody, żeby obwiniać Unię, wychodzić. Tak naprawdę są jednymi z większych zwolenników integracji. To jest prawda, to wynika z badań. Niemniej bardzo dużo, wielu Greków, zgodnie z badaniami Eurobarometru, źle ocenia tą Unię. Z drugiej strony, ma pan rację, nie chcąc jej opuszczać. Z drugiej strony ekonomiści, także niemieccy, wskazują na to, że co najmniej połowa pieniędzy z dotacji, które trafiają do Polski, wraca na Zachód w różnej postaci do firm niemieckich, francuskich, włoskich, które no, po prostu to, co oczywiste, sprzedają nam towary czy też usługi. Ale ciekawe, że w Niemczech przetargi na budowy wygrywają firmy niemieckie, podobnie jak no, w uproszczeniu pewnym u nas. Może wielkie przetargi powinniśmy tak organizować, by promować firmy rodzime, nasze, polskie. Nie, myślę, że Polska akurat, przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zmienia całą Unię Europejską, bo jesteśmy jednymi z wielkich orędowników wolnego rynku i powoli te rynki zamknięte, protekcjonistyczne mają szansę się otwierać, pod warunkiem oczywiście, że polski głos znajduje sojuszników, buduje te sojusze i nawet w Niemczech znajduje zwolenników takiego otwierania rynku. No proszę pamiętać, że to jest pieśń przeszłości, taki rodzaj protekcjonizmu. No, pewnie niektórzy słuchacze wskazaliby na inne przykłady, a sprawa dyrektywy o pracownikach delegowanych to nie jest przykład takiego sterowania rynkiem transportowym, blokowania swobody przepływu usług? I proszę zauważyć, jak przez wiele lat skutecznie wielu rządom się to poprzednim udawało odpierać, no ale w przypadku braku zdolności koalicyjnych w Unii Europejskiej tym razem polegliśmy, bo nawet z Grupy Wyszehradzkiej wyszły sygnały mówiące, znaczy naszych najbliższych sojuszników, mówiące, że się na to zgodzą. Dotychczas czy wcześniej się na to nie zgadzali. A skąd pana zdaniem ta słabsza pozycja Polski? No, ta słabsza pozycja Polski wynika, tak jak powiedziałem, no, z pewnego takiego nieumiejętnego budowania koalicji, czy braku zdolności koalicyjnych, stawiania się oporu, właśnie pewnego rodzaju wymyślania argumentów, których inni nie przyjmują. No, to jest akurat wielka nauka integracji europejskiej, że zbudowane jest to wszystko na sojuszach, na porozumieniach, na szukaniu kompromisu. Na przykład w sprawie imigrantów? No, w przypadku imigrantów trzeba powiedzieć, że Grupa Wyszehradzka dokonała pewnego rodzaju wyłomu w myśleniu zachodniej Europy, mówiąc głośno nie, co prawda nie proponując jakiegoś wielkiego rozwiązania, jeśli chodzi o relokację uchodźców, ale to jest stanowisko, które potem utarło się i jest teraz głównym stanowiskiem Unii Europejskiej. Wzmocniono granice Unii, więc to jest jeden z przykładów właśnie tego pozytywnego budowania koalicji w ramach Unii Europejskiej. Wspólny rynek to, jak wiadomo, możliwość podejmowania pracy za granicą. To jest dostęp do uczelni, na przykład dla studentów. To jest program Erasmus. To dostęp do służby zdrowia. No ale to również, jak podkreśla wielu komentatorów, obowiązki, na przykład te związane z zasadą niezależności wymiaru sprawiedliwości. Według Komisji Europejskiej mamy z tym poważny kłopot. Ten spór będzie nadal trwał między Polską a Komisją. Między Polską a Unią? W dużej mierze zależy to od Polski, ale ten spór jest rozstrzygalny i jest rozstrzygany przez instytucje, co do których się zgadzamy, to znaczy Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Tak jest, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ponieważ w momencie przystąpienia do Unii zobowiązaliśmy się do respektowania wyroków. Tak, ale podważając zarazem prawodawstwo unijne i zasady unijne, spierając się z Komisją Europejską, doprowadzamy do sytuacji, w której narodowi sędziowie w innych krajach Unii Europejskiej podważają się na wątpliwości co do stosowania w Polsce tych samych standardów prawa, a tym samym pośrednio Polska wypisuje się, czy wychodzi sobie z bocznymi drzwiami z kluczowych procesów integracji europejskiej. Wrócimy do rozmowy. Przed godziną 13 pan Wojciech Przybylski, Fundacja Respublika, jest państwa gościem. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy 15 lat Polski w Unii oceniam pozytywnie. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pytanie jak zwykle na stronie internetowej, tam sonda, polecam, zapraszam. Pan Jerzy na antenie, witam, dzień dobry, halo. Witam, czy to dzień ja? Dzień dobry, tak. No skoro nie ja, to pan na pewno. No, to zacznę jako ekonomista. Tak. Więc panie redaktorze, bardzo proszę, że ten wspaniały PKB jest bardzo piękny, tylko że on niestety w większej części wypływa z naszego kraju, ponieważ no zostało wyprzedane część kraju i niestety firmy korzystają na tym nie polskie. Tłumi się ciągle możliwości polskich ludności i działalności gospodarczej, jaka jest możliwa. Natomiast jako człowiek, to bardzo proszę nie mieszać Jana Pawła II do ekonomii, no bo to jest naprawdę absurd. A gdzie pan, a jeśli chodzi gdzie o pan, ogólną ocenę... Panie Jerzy, przepraszam, a gdzie pan by znalazł ten wątek Ojca Świętego, bo nie przypominam sobie. No ktoś wspominał ktoś z pana rozmówców przed chwilą wspominał o jako o idei, prawda, pan europejskości Jana Pawła II, któryś z pana przedmówców przed chwilą. No to jedyny rozmówca, pan Wojciech Przybylski. Pan Zbigniew z nami, panie Zbigniewie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Przypomnę pytanie, czy 15 lat Polski w Unii oceniam pozytywnie? Tak, pozytywnie pod względem przepływu ludności, ale bardzo kiepsko to wygląda ze względu na biznes. Unia Europejska to jest biznes. Panie Kubo, jadę przyjechałem właśnie przez takie malutkie miasteczko, 14, 20, 15 tysięcy. Lidl, Tesco, Santander, wszystko co jest w takim małym miasteczku, co mogłoby robić miejscowi ludzie, jest nie nasze, no, tylko tam pracujemy jako siła najemnicy. To nie są nasze, to co mówił przedmówca. Zostaliśmy zdrenowani totalnie z własnych pieniędzy, z własnych ze wszystkich możliwych jakichś środków finansowych, które moglibyśmy inwestować. Z drugiej strony proszę zauważyć, że powstają również sieci, skoro przy rynku tym handlowo-spożywczym jesteśmy, również sieci zakładane przez Polaków. To też się zdarza na rynku, prawda? To tak, tylko widzi pan, panie Kubo, nierówny start był. Ja już ponad 30 lat prowadzę własną firmę. Start to jest prawda. No, To było spotkanie z czołgiem. Myślę o sile kapitału, dokładnie, panie Kubo. O tym też myślę. Ja chciałem też powiedzieć to, co powiedział przedmówca, więc dziękuję ślicznie i miłego weekendu życzę i wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, panie Jerzy, na antenie. Witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. No ja przede wszystkim, szanowny panie redaktorze, chciałbym dowiedzieć się od pana, skąd pan zaczerpnął dane, ile dostaliśmy, ile oddaliśmy i na ile skorzystaliśmy finansowo na Unii Europejskiej. To nie jest, panie Jerzy, wiedza tajemna. To są publikacje, które znajdzie pan bez trudu w internecie, pochodzące z Komisji Europejskiej, ale również te dane corocznie publikuje nasze Ministerstwo Finansów. Także co roku może pan sprawdzić, ile w danym roku otrzymaliśmy w postaci różnych dotacji, a ile wpłaciliśmy w postaci składek. Rozumiem. No ja byłem przekonany, że pan redaktor jak zwykle jest dobrze przygotowany do audycji i od razu mi na to pytanie odpowie. Natomiast ja twierdzę zupełnie inaczej. Mm-hmm. Twierdzę natomiast tak. Jeżeli pan redaktor, ja i pani, która odbiera od dzisiaj telefon, razem wspólnie do wspólnego budżetu, czy mm-hmm. ten budżet nazwijmy Unią Europejską, rzucimy się po 100 zł. Mm-hmm. Ten budżet nie jest w stanie wszystkim nam, czyli członkom tej Unii Europejskiej hipotetycznie, dać więcej pieniędzy, aniżeli my wpłaciliśmy, bo przecież budżet również na siebie zabiera, a budżet żyje z tego? No z tego, że my daliśmy po tej stówce. Więc tak czy to inaczej, prawda. Zawsze ktoś tyle tylko, że... na tym traci. Tak, trzeba pamiętać, absolutnie ma pan rację, że wiele państw, na przykład wychodząca właśnie Wielka Brytania, była płatnikiem brutto. Jeśli dobrze pamiętam, rocznie wpłacała w granicach 18,5 miliarda euro, otrzymywała rocznie w granicach 7. Pan Bartosz, panie Bartoszu, witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Witam pana. Panie Kubo, ja miałem przyjemność głosować 15 lat temu przeciwko wejściu Polski do Unii Europejskiej. Po tych 15 latach upewniłem się co do tego tylko. Że miał pan rację, tak? Że miałem rację. A dlaczego? Punkty. Po pierwsze, kwoty, które pan przytacza, kwoty przyznane Polsce niekoniecznie równają się kwotom wykorzystanych funduszy. To po pierwsze. Po drugie, te fundusze no w tak, ogromnej ale, mierze... No tak, ale zgodzi się pan ze mną, że akurat Polska należy do państw świetnie wykorzystujących no tak, fundusze. To się przez lata rozwijało, więc podawanie tej sumy jako sumę, bo te pieniążki, które wpłaciliśmy, to wpłaciliśmy faktycznie. A sumę pan, którą przyznaje nam podaną, jest sumą nieprawdziwą, ponieważ to jest tylko część z tej sumy została wykorzystana. Ale to nie tylko o to chodzi, panie Kubo. Panie Kubo, rozwój to kraju... są pieniądze, to... znaczy nie, musimy tak. to uściślić z całym szacunkiem. Mm-hmm. To są pieniądze nieprzyznane, a dane. Tyle trafiło. Także tu nie ma wątpliwości. Dobrze, panie Kubo, jeżeli chodzi o budowę dróg, proszę zauważyć, że dopiero po 15 latach w tym roku udało się dostać zgodę na Via Carpatię. Mhm. Więc ja rozumiem, że jeżeli w interesie Niemiec budujemy drogę, która łączy niemiecki transport z Rosją, mhm. to jest to jednak tylko częściowy sukces Polski, jeżeli jednocześnie nie jesteśmy w stanie rozwijać tak jak powinniśmy w pierwszeństwie dróg północ-południe. Mhm. To jest druga sprawa. W efekcie zdaje się, że ani jedna, ani druga autostrada nie jest dokończona. Ciągle małych odcinków brakuje. Tak. Dziś pytanie, czy 15 lat... Jeszcze jeden wątek, bardzo proszę. Ostatnia rzecz. Tak. Proszę zwrócić uwagę, że ogromna część tych przyznanych funduszy idzie nie tylko na drogi, ale na rzeczy, które mają nas powiązać. Tak samo rozwijało się swego czasu Związek Radziecki. Chodziło o to, żeby powiązać republiki z centrum, likwidując przemysł, który mógłby być wobec nich konkurencyjny, a rozwijając jako rynki zbytu i te rzeczy, które uzupełniają imperium. Wie pan, ja ale nie to chciałbym jest, żyć to jest, państwie kolonialnym. Co prawda, tyle tylko, że to jest normalna praktyka. Przyznam, że obserwuję bardzo dynamiczny w Europie i na świecie rozwój całej polskiej, wielkiej, fantastycznej branży producentów drzwi, okien. Jedna z dużych firm, wchodząc na przykład na rynek niemiecki, co zrobiła? No, wykupiła i zlikwidowała największego niemieckiego konkurenta. Dziś pytanie, czy 15 lat Polski w Unii oceniam pozytywnie? 7 trójek na początku, 22 Kazimierz Wójcicki, Instytut imienia Tadeusza Mazowieckiego. 15 lat to jest sukces gospodarczy, który w dużym stopniu zawdzięczamy nie tylko pracy Polaków i wysiłkowi polskiej gospodarki, ale tym kontaktom z Zachodem, które są niezbędne dla rozwoju Polski. Ponadto to jest napływ wartości, wzorców zachodnich dotyczących państwa, prawa i jakby tak taki ponadnarodowy organizm, jakim jest Unia Europejska, dla wszystkich krajów jest kontrolą nad ich rządami, żeby nie posługiwały się demagogią i populizmem, czy też nie nadużywały gospodarki do przekupywania własnych obywateli, ponieważ te kotwice, jakim jest 3% inflacji czy ograniczenia budżetu, to może być tylko kontrolowane na poziomie ponadnarodowym, to stwarza bardzo, że powiem, ważne ramy dla dobrego rządzenia. Unia zapewnia Polsce wraz z NATO bezpieczeństwo przy ogromnym w tej chwili zagrożenie ze strony bardzo agresywnej Rosji. Pan Marek. Panie Marku, dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam, Marek z Kubuszowej. Dzień dobry panu. Dla wszystkich sceptyków chciałbym tak porównać Republiki Radzieckie, to właśnie pan wspomniał w poprzednim wejściu. Mhm. Mamy przykład rozwinięcia Republik Północnych, jak po wejściu do Unii, na jakim są obecnym poziomie. Potem mamy niżej troszeczkę Białoruś i Ukraina, no, która się zawahała podczas możliwości wejścia, czy wejść, nie wejść, zostać po tamtej stronie. Myślę, że to jest bardzo proste porównanie. Jakie oni poziomy osiągnęli, jakie myśmy poziomy osiągnęli poprzez wejście do Unii. A jeżeli chodzi o rozwój firm polskich, proszę pana, myśmy startowali z zupełnie innym kapitałem w roku 90, jaki kapitał miały firmy zachodnie, no, prawda? O tym wspominaliśmy, tak. Pan... Tak. Mamy firmy, no nie słynna ta, bardzo się rozwija mocno sieć Dino. Zupełnie polski kapitał, prawda? Mm-hmm. Można, można. Zalewamy, bądźmy szczerzy, zalewamy rynek europejski naszymi produktami, meblami, oknami, drzwiami. Już żywnością przede wszystkim, tak. Tak, zaczynamy zyskać kapitał, który możemy konkurować i wchodzimy w tamte rynki. Oni mają też problem z nami, tego nikt nie widzi. Wiadomo, zawsze trzeba kogoś krytykować. No, dziękuję chyba bardzo. Pozdrawiam, pan Wiktor. Panie Wiktorze, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Chciałem zauważyć z innej strony, ze strony tak. kulturowej różnicy, ale negatywne wejście. Negatywnie się odbiło na kulturze... Troszeczkę bliżej mikrofonu zapraszam, dobrze? Bo słabo pana słyszę. Negatywnie się odbiło na kulturze polskiego języka, od strony kulturowej, do finansowej, mhm. bo język polski zanika. Jakiś design, już Polacy zapomnieli, co to znaczy wygląd, jakiś briefing, już nie wywiad i tak dalej, i tak dalej. Oj, panie Wiktorze. I jakieś newsy, bo to jest wszystko z zachodu przyszło i myślę, że leczenie materialnych kompleksów, mhm. zwykli Polacy widzą, że daleko im do zachodu, to niech przynajmniej na zewnątrz wyglądają jak bogaci sąsiedzi zachodni i niech mają te angielskojęzyczne akcenty. Mam takie wrażenie, panie Wiktorze, że akurat wśród słuchaczy Trójki są taką enklawą i pewnej poprawności i bogactwa językowego, ale to prawda, no sporo naleciałości mamy. Pan Karol komentuje, zabawna wydaje się sugestia, że Grecy mogliby obwiniać Unię za swój kryzys, a mimo to w większości są euroentuzjastami. Przecież dzięki pieniądzom pompowanym z unijnej kasy ich kraj został uratowany od bankructwa. Pan Tomasz z nami. Panie Tomaszu, witam pana. Halo? Dzień dobry. Chciałem tak jakby to pokrótce podsumować trochę to, co słyszę. Unia Europejska, jakby wszyscy skupili się na aspekcie ekonomicznym. Chyba tylko jedna osoba zaproszonych przez pana gości skupiła się na aspekcie politycznym. Ona powstała po to, żeby wyrównywać nierówności, a w konsekwencji zapobiegać konfliktom na miarę II wojny światowej. Mhm. I myślę sobie, że głosy tych ludzi, którzy teraz krytykują to, że tam kapitał, że no, to myślę sobie, że właśnie niestety dotknęła nas taka plaga w cudzysłowie dobrobytu, bo chyba zapominamy o tym, że obserwujemy jeden z najdłuższych okresów w historii pokoju. Świata, a przynajmniej tego zachodniego pokoju. A co do tego nierówności kapitału, tak, oczywiście ona była nierówność, tak jak pan powiedział, zderzenie z czołgiem. Ale teraz są firmy, które inwestują na południu Europy, są firmy, które inwestują na wschodzie Europy. Jesteśmy obudowani kordonem przepraszam, że takiego słowa określa, ale kordonem państw, które już są w Unii i tak samo przyjęły euro, więc jakakolwiek agresja ze strony mniej, powiedzmy, demokratycznych krajów byłaby niemożliwa, bo tam jest po prostu wejście w gospodarkę, w strefę euro. Wejście w interesy. To jest bardzo poważna konsekwencja, tak. I po prostu dzięki temu my jesteśmy bezpieczni i dzięki temu ci wszyscy państwo, którzy są negatywnie nastawieni, mogą takie poglądy wyznawać, bo nikt nas nie najeżdża i nie mamy pożogi na miarę pogromu wołyńskiego, na miarę getta, obozu koncentracyjnego i z tego, jakby z tego powodu ja i całokształtu ja odbieram to 15-lecie jako jeden z najbardziej pozytywnego. Pozdrawiam pana. Pan Jarosław napisał: miałem 15 lat, gdy wstępowaliśmy do Unii, za kilka dni kończę 30, ale ja wciąż czekam na silniejszą integrację poprzez federalizację krajów Unii. Tylko wtedy będziemy bezpieczniejsi, będziemy mogli jako jeden organizm konkurować z największymi na tym świecie. Pani Beata jeszcze, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Oddać głos za, za Unią z pozycji nauczyciela i dyrektora szkoły. Za plus, za doposażenie szkół, za możliwość udziału w projektach, za możliwość wyjazdów, za możliwość kontaktów, za możliwość rozwoju dzieci i młodzieży. I nawiązując do wypowiedzi mojego poprzednika, ta możliwość nawiązywania relacji, przyjaźni, związków między ludźmi, to jest prawdziwe zabezpieczenie przeciwko wojnie. I to jest ta właśnie nasza jedność i to jest to, co może nam dać bezpieczeństwo i dobrobyt. Mniej ważne są sprawy ambicjonalne, mniej ważne są sprawy godnościowe. To jest najważniejsze, żeby nie było wojny i żeby można się było rozwijać na miarę swoich możliwości w Polsce i za granicą. Chodziłam do szkoły w czasach, kiedy nie można było marzyć o wyjeździe za granicę w ogóle. Pozdrawiam pani Beato. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pan Krzyś napisał i narzeka. Tylko ta grupa dziadków, które tą Unią rządzą, wystarczy ich zmienić, może się zmienić wszystko o 180 stopni. Sama idea jest piękna, ale za realizację zebrali się konkretni ludzie ze swoimi psychozami, ambicjami i wolą mówienia wszystkim, jak mają myśleć, co mają lubić i tak dalej. Krótko pan Robert. Panie Robercie, krótko proszę, witam. Dzień dobry. Nie da się odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie jesteśmy 15 lat w Unii, a jedynie od 2009 roku. Wtedy powstała Unia Europejska. Wstąpiliśmy do wspólnoty europejskiej. Prawo się diametralnie zmieniło, zmieniły się absolutnie warunki, na jakich uczestniczymy w tym projekcie. Podejrzewam, że mówi pan o traktacie lizbońskim, prawda? No oczywiście, że tak. Poza tym jest to projekt komunistyczny, zbudowany na idei Altiero Spinelliego. Te pieniądze, które wpłacamy, to są nasze pieniądze. Coś tak podejrzewam, panie Robercie. Dlatego nie ma żadnych dotacji unijnych. Coś tak podejrzewam. To są nasze pieniądze z naszych kieszeni. Coś tak podejrzewam, panie Robercie, że dzisiaj pan już zdążył przeczytać w Super Ekspresie felieton pana Janusza Korwin-Mikkego. Ale o tym za chwilę. Profesor Katarzyna Duczkowska-Małysz, Politechnika Warszawska. Uważam, że to były świetne lata. Jedne z najlepszych, jeśli chodzi o rozwój, bo jak przyjrzymy się informacjom, to okazuje się, że najbardziej doganiają w tym poziomie dobrobytu Europę regiony najsłabsze, a o to przecież nam chodziło. Dzisiaj Polska zupełnie inaczej wygląda. Inaczej wygląda rynek pracy, inaczej wyglądają gałęzie gospodarki, inaczej się zachowują ludzie. Ludzie są otwarci, ludzie są przyjaźni, ludzie mają swobodę podróżowania, swobodę kształcenia się. To wysokie poparcie dla Europy, które jest, najlepiej świadczy o tym, że obywatele polscy są zadowoleni. Chciałabym tylko, żeby razem z tym zadowoleniem postępowała proporcjonalnie wiedza na temat Unii Europejskiej, co to jest za porozumienie krajów i że istota tego porozumienia, ta wspólnotowość polega na tym, że wzajemnie świadczymy na rzecz siebie i wzajemnie z tego korzystamy. I nie możemy mówić Komisja Europejska i Polska, bo Komisja Europejska to też my. Unia Europejska i Polska nie. Unia Europejska to też my, więc chciałabym, żeby za tym jakość myślenia naszych obywateli też się zmieniała, chociaż uważam, że jak obywatele się cieszą z tego członkostwa, to absolutnie mają powody. 28 minut do 13. Pan Tomasz Cukiernik jest moim gościem. Publicysta, autor książek poświęconych Unii, także ekonomista. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Janusz Korwin-Mikke napisał dziś w Super Ekspresie: wspólnotę już od lat przejęli komuniści, budujący pracowicie nowy Związek Socjalistycznych Republik Europejskich. Tymczasem każdy socjalizm musi skończyć się katastrofą. No, wielu polityków, komentatorów, także ekonomistów wieszczy rychły koniec Unii. Pamiętam wypowiedź sprzed lat noblisty Miltona Friedmana, który przewidział załamanie Unii Walutowej, euro, strefy, twierdząc, że to się nie może udać, a może informacje o tej śmierci są przedwczesne. Jaka przyszłość pana zdaniem czeka Unię? To znaczy tak, ja może na początku mojej wypowiedzi chciałbym wrócić do początku tego, co pan mówił na samym początku, bo mamy do czynienia z pewnym troszkę zakłamaniem czy pokazaniem nie do końca prawdziwego obrazu sytuacji. Mianowicie chodzi mi o te transfery pomiędzy Brukselą a Warszawą. Otóż to nie jest prawdziwy obraz sytuacji z tego powodu, że pokazuje tylko przerzut pieniędzy z dwóch stron, natomiast Polska po naszej stronie są dodatkowo olbrzymie koszty wynikające z różnych względów, między innymi koszty związane z biurokracją przy ubieganiu się o dotacje, koszty obowiązkowych kredytów, przy współfinansowaniu dotacji, a też dotacje powodują, czy są rodzajem ingerencji w rynek, czego naprawdę bardzo trudno w ogóle ocenić z punktu widzenia finansowego. Więc te wszystkie koszty po naszej stronie, o tym się tak naprawdę w ogóle nie mówi, a te koszty są prawdopodobnie bardzo wysokie. No, natomiast o tym się mówi, ale posługujmy się takimi twardymi, konkretnymi danymi, bo takowych z całym szacunkiem pan nie przytacza. No, już mówię. Mam do dyspozycji oficjalne dane. Jak powiedziałem już rozmawiając ze słuchaczem, jedne pochodzące po prostu z komisji, a drugie pochodzące... To są dane z Ministerstwa Finansów, które są pochodzące na bieżąco. Tak, z Ministerstwa Finansów i tym mogę się posługiwać. Tak. Natomiast wracając do w ogóle koncepcji, czy pana pytania dotyczącego koncepcji samej Unii Europejskiej i tak, naszego rozwoju w Unii Europejskiej, jeśli można. Bardzo proszę, właśnie chciałem, żeby pan odpowiedział mi również na pytanie, jaka pana zdaniem czeka nas przyszłość w Unii i jaka przyszłość czeka całą Unię? To znaczy, no, ja tu nie jestem astrologiem, prawda, więc nie chcę wymyślać rzeczy, które nie wiadomo, czy się spełnią, natomiast bardziej wolę ocenić to, co widzę, to, co jest w tej chwili i mówiąc o tym właśnie rozwoju, moim zdaniem Polska, to jest oczywiste, że Polska się bardzo rozwinęła przez te ostatnie 15 lat, ale pytanie jest takie, ile zawdzięczamy Unii, a ile jednak nie zawdzięczamy Unii, ponieważ w szczególności moim zdaniem nie zawdzięczamy tego dotacjom unijnym, ponieważ dotacje unijne w relacji do polskiego PKB mają tak małe znaczenie, to zaledwie podjęciu składki jest to 2% polskiego PKB, że siłą rzeczy dotacje nie mogły mieć wpływu na rozwój Polski, znaczącego wpływu na rozwój Polski. Mało tego, jeśli porówna się wartość inwestycji w Polsce, realizowanych w Polsce inwestycji zarówno przez podmioty prywatne, przez podmioty publiczne, jak i osoby fizyczne, to biorąc choćby dane z Eurostatu, to te inwestycje średniorocznie przez te 15 lat wynosiły 20% polskiego PKB, a dotacje to 2%, więc to jest 1/10, a przecież wszystkie dotacje nie idą na inwestycje, prawda? Tak, więc to jest jeszcze mniej niż 90%, czyli ponad 90% inwestycji w Polsce, i to sporo ponad 90%, to są pieniądze wyłącznie polskie, a nie unijne. Trzeba sobie zdać z tego sprawę. A jeszcze inna ciekawa taka jest rzecz, mianowicie, niech pan zgadnie, w którym roku w ciągu ostatniego, powiedzmy, 25 lat były najwyższe inwestycje w Polsce? No, będę strzelał. 90? No, 90 to już jest więcej niż 25 lat, ale największe inwestycje relacji do PKB czas płynie. To był rok 99 i w latach 98-99 2000 inwestycje w Polsce były na poziomie około 25% PKB i mimo tego, że weszliśmy do Unii potem, że potem były te dotacje unijne wszystkie, to ten poziom nigdy przez te 15 lat nie został osiągnięty. Mało tego, w ostatnich latach poziom ten spadł do około 18%. Państwa Unii, co nie jest tajemnicą, zadłużone są na potęgę. Na tym tle Polska wypada dobrze. Myślę o długu publicznym w relacji do PKB. W wielu państwach to zadłużenie jest na poziomie, jak wiemy, 100 i więcej procent. No i nie dotyczy to tylko Grecji, Włoch czy Hiszpanii, ale również na przykład Francji. Może w związku z tym będzie wzrastała, o czym wspomniałem, w Unii taka nerwowość. Będą zgłaszane różne pomysły, które de facto mogą Unii zaszkodzić. Unię rozbić, na przykład te, by ograniczyć strefę Schengen. To możliwy scenariusz? Ale bo nie wiem, co to ma wspólnego zadłużenie ze strefą Schengen. Za bardzo nie widzę połączenia między tymi sprawami. Nawiązuję do ostatniej wypowiedzi prezydenta Francji Emmanuela Macron, który zasugerował, że być może na przykład Polska powinna znaleźć się poza strefą Schengen w związku z polityką migracyjną. To znaczy, to jest sprawa polityczna, więc tu ekonomia nie ma nic do rzeczy moim zdaniem. To jest wyłącznie sprawa polityczna. Polski rząd jest w konflikcie między innymi z rządem Francji i dlatego to z tego wyłącznie wynika, wyłącznie z tego, więc... Wie pan, bo to czasami tak bywa, że mając kłopoty wewnętrzne, to jest naturalne. Przykłady możemy mnożyć. Państwa poszukują przyczyn na zewnątrz, czy też poszukują wrogów na zewnątrz. W Wielkiej Brytanii wielu obywatelom nie spodobało się między innymi to, co zresztą w tej kampanii brexitowej było wykorzystywane, z czego być może nie zdawali sobie sprawy, a mianowicie fakt, ile królestwo daje Unii, a dawało dużo więcej rocznie, aniżeli w postaci składek otrzymywało. Z czasem takie dynamiczne, rozwijające się państwa wpłacać będą więcej. Co ciekawe, tak również stanie się w Polsce i to być może za 10-15 lat. Wie pan co, powiem tak, składka unijna to jest 1% PKB i zarówno jest średnio pełna. Rośnie w to jest Unii zero, około 1%, zero bodajże 77, tak. Nie, to jest troszkę wyżej. I to zarówno jeśli chodzi o całą Unię Europejską średnią, jak i polską składkę. To jest około 1%. Raczej jeśli poniżej 1, to jest 0,9 coś ponad. No ale to przyjmijmy, że to są drobiazgi w naszej rozmowie. W każdym razie nie ma to znaczenia takiego ważnego, ale czy 0, nawet 7, czy 1%, to są tak mało istotne pieniądze, że naprawdę nie ma to większego znaczenia, jeśli bierzemy pod uwagę inne rzeczy, na przykład koszty, które mamy, które są związane z członkostwem w Unii, na przykład koszty regulacji unijnych. Moim zdaniem, a już nawet nie najgorsze są, nawet nie najgorsze są te koszty związane z dotacjami unijnymi, ale najbardziej uderzają w Polskę koszty związane właśnie z unijnymi regulacjami. Jeden z francuskich profesorów jakiś czas temu wyliczył, że są to koszty na poziomie między 5 a 7% PKB. Biorąc to pod uwagę... To są wyliczenia związane z kosztami biurokracji tak zwanej, tak? To znaczy, to są koszty związane z przepisami unijnymi, które wszystkie kraje członkowskie muszą wdrażać. To są zwykle koszty polegające na tym, że na przykład jest konieczność podnoszenia na przykład choćby akcyzy na paliwa, prawda? Że są różnego typu ograniczenia w wolnym rynku, którym tak Unia się szczyci, że ma ten wolny rynek, wolny przepływ kapitałów, usług i towarów, co jest oczywiście bardzo dobrą rzeczą. Natomiast właśnie tymi regulacjami Unia cały czas ten rynek usług, jak i towarów ogranicza. I właśnie te ograniczenia wszystkie to są, mają swoje koszty. I ja wyliczyłem, że gdyby przełożyć to na sytuację w Polsce, te powiedzmy średnie 6% PKB przez 15 lat, to jest 1,4 biliona złotych. To jest po prostu suma niewyobrażalna. Jeśli pan pozwoli, dam szansę słuchaczom, a my spotkamy się na antenie za kilkanaście minut. Tomasz Cukiernik, publicysta, autor wielu artykułów, książek na temat Unii Europejskiej, jest moim gościem. 7 trójek na początku, 22 czy 15 lat Polski w Unii. Oceniam pozytywnie. Pan Jerzy. Pan Jerzy, witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, witam serdecznie. Ja dzwonię do pańskiej audycji, żeby powiedzieć, że Przed chwilą, ponieważ jutro jest 1 maja, potem jest święto flagi, potem jest święto konstytucji, przed chwilą na moim domu z dumą powiesiłem najpierw flagę mojej ojczyzny, a potem obok niej powiesiłem flagę Unii Europejskiej. Ja jestem, panie Kubo, z tego pokolenia, które pamięta czasy, kiedy paszporty leżały na posterunku policji czy milicji dawniej, kiedy na granicach widziałem żołnierzy. Dzisiaj jeżdżę do Berlina i tak naprawdę to, że jestem w obcym kraju, to zauważam w ten sposób, że są tablice informacyjne w języku niemieckim. Mieszkam w mieście, w którym stacjonowała kiedyś jednostka sowiecka. Miałem kontakt też poznać tą cywilizację i wiem, jak to wszystko wygląda. I rękami i nogami będę za tym, żeby Polska do końca swojego istnienia była w Unii Europejskiej, ponieważ uważam, że to jest znakomity pomysł. Jestem dumny z mojej ojczyzny, że potrafiła się w taki sposób podnieść. A tak a propos tych kwestii o tym, który pan przed chwilą poruszał, to chciałem powiedzieć, że warto by się też przyjrzeć, na ile w zarządzaniu funduszami europejskimi bierze udział też niekompetencja czy marnotrawstwo ze strony tych, którzy tymi funduszami zarządzają, bo ja myślę, że tutaj też jest duży udział, o czym się po prostu nie mamy. Nie mówi. Mamy. Bardzo serdecznie pozdrawiam trójeczkę moją kochaną. Na poziomie państwa pozdrawiam pana. Nie mamy chyba z tym problemu, o czym wspominaliśmy. Ktoś a propos tej dyskusji tworzenia firm z innych krajów w Polsce i odwrotnie prosi, aby wspomnieć choć na antenie, że Polacy stworzyli 60 tysięcy firm w Wielkiej Brytanii. Pan Maciej, panie Macieju, witam, halo. Dzień dobry, kłaniam się panie redaktorze. Ja chciałem powiedzieć, że oceniam jak najbardziej pozytywnie 15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. No, chociażby przepływ kapitału. No gdyby nie to, no to bylibyśmy dzisiaj prawdopodobnie na poziomie Serbii, a może troszeczkę nawet słabiej wyglądalibyśmy gospodarczo. Natomiast jeszcze ad vocem, jeżeli można, tego wywiadu, który pan Korwin-Mikke udzielił dla Super Expressu. Nie wywiadu, felieton, tak. Felietonu, tak. Ja bym chciał przypomnieć, że jednak w socjalizmie ludzi zabijano i publicznie poniżano. I tutaj chciałbym przypomnieć to słynne spoliczkowanie ministra Boniego przez pana Korwina-Mikkego. Także dziękuję uprzejmie i życzę miłego dnia wszystkim słuchaczom. Kwadrans pozostał do 13. Cezary Kaźmierczak, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Bilans jest niewątpliwie pozytywny, to jakby w wielu aspektach. Oczywiście pewne zastrzeżenia co do działania Unii Europejskiej możemy mieć, bo jeżeli chodzi o te wszystkie dyrektywy, które obowiązują Unii Europejskiej, to tak naprawdę w pełni działają wszystkie te, które są korzystne dla Zachodu, a ta dyrektywa usługowa, która jest korzystna dla wschodniej Europy, w zasadzie nie działa. Natomiast generalnie bilans jest pozytywny. No, Polska bardzo się zmieniła. Polska gospodarka strasznie się rozwinęła. Przez te 15 lat w sumie wzrośliśmy się niemal w jedną gospodarkę z krajami Unii Europejskiej, przede wszystkim głównie z Niemcami. I nawet jeżeli były jakieś plany, w cudzysłowie, kolonizacyjne naszego kraju, no to one się nie zrealizowały, bo ta zależność gospodarcza od Niemiec przekształciła się z czasem w taką bardzo głęboką współzależność. To znaczy Niemcy też bez nas już nie mogą funkcjonować. Polskie gospodarki bez jakiegoś gigantycznego obniżenia jakości życia i katastrofy gospodarczej od Unii Europejskiej oderwać się nie da w tej chwili. To po prostu niemożliwe. Myśmy wylądowali w połowie lat 80., gdyby do czegoś takiego doszło, bowiem poziom splecenia naszej gospodarki z Unią Europejską jest tak olbrzymi, że jest to po prostu niemożliwe. Ile dla Niemiec byłaby to ciężka grypa, to dla nas bardzo poważna i przewlekła choroba. Pan Dariusz napisał: nikt nie wspomina o zmianie mentalności Polaków jako narodu. Z zaściankowego homo sowieticus powoli przekształcamy się w ludzi cywilizowanych. Pan Marian. Panie Marianie, dzień dobry, halo. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Oceniam bardzo pozytywnie, jeśli przepływ nowoczesnej technologii do Polski. Natomiast w sferze politycznej moja ocena jest nieco inna. Kiedyś patrzyłem na kraj zachodni jako wolny świat. Teraz oceniam, czytając media w trzech językach, że te media nie są wolne, są ocenzurowane. Jednostronne w 90% paru. Jeśli chodzi o historię przykładowo, historia jest nauczana we wszystkich krajach Unii, tak jak u nas w socjalizmie, jak w latach 60. I to są te negatywne rzeczy. Poza tym preferuję, no, z zachodu do Polski wraca demoralizacja jednak w różnej formie. i ateizacja. Mhm. I to są rzeczy negatywne. Prawica polska które to dostrzega. Pana niepokoją, jak słyszę. Przepraszam, że skracam wypowiedzi, ale jeszcze kilku słuchaczy czeka. Pan Jan. Panie Janie, witam. Halo? Witam serdecznie. Witam pana. Tak w odniesieniu do tych wcześniejszych sugestii, myślę, że pozytywnie można społeczny aspekt Unii Europejskiej odebrać. Ekonomicznie nie jesteśmy chyba od 15 lat, tylko byliśmy na ścieżce jeszcze przed Unią Europejską i tu jest duże pytanie do ekonomistów, czy w tym okresie nie straciliśmy bardzo dużo, gdzie były preferencyjne zasady dla firm zachodnich, a my bez kapitału mieliśmy małe szanse. A co do politycznej, takiej górnolotnej sprawy, to myślę, że Unia Europejska powoli wchodzi każdemu państwu w suwerenność i tu jest duża przestroga, żebyśmy nie utracili suwerenności poprzez brak własnych decyzji o własnym kraju, własnym narodzie. To tak a propos, pan Adam napisał, Polska w Unii? Zdecydowanie tak. Federalizacja Unii? Absolutnie, stanowczo nie. Pozdrawiam. Pan Dariusz krótko. Panie Dariuszu, halo? A może pan Jacek? Panie Jacku, dzień dobry. No nie tym razem. 11 minut do 13. Doktor Grzegorz Lewicki, ekspert Fundacji Pułaskiego. Polacy, jako naród, który wybrał właśnie Unię Europejską, przeszli taką geopolityczną rewolucję, można powiedzieć, porównywalną do nawet czasów Kazimierza Wielkiego. Te nasze geopolityczne mury, które chroniły nas przed agresją ze wschodu, one były drewniane, a dzięki NATO, dzięki Unii Europejskiej stały się murami murowanymi. I to jest bardzo ważne, dlatego że teraz, jeśli spieramy się o kształt przyszłości Europy czy Polski, to już oczywiście mówimy o tym wszystkim jako byt, który jest tutaj w Unii Europejskiej od środka niejako. I oczywiście mieliśmy takie okresy, w których Polska była bardziej proamerykańska, to było za rządów prawicy PiS-u. Były okresy, w których Polska była bardziej proniemiecka, to było bardziej za okresów Platformy Obywatelskiej, ale de facto, jeśli oceniamy bilans wszystkich partii politycznych, które brały udział w integracji Polski w strukturach europejskich, to jest jedne z najważniejszych naszych okresów historii. Przypomnijmy jeszcze, to jest bardzo ważne, to jest najdłuższy okres bez wojen wśród państw członkowskich Unii Europejskiej. To jest dziejowy ewenement i dlatego warto, żeby to wspólne dziedzictwo kontynuować ku przyszłości. Ponownie na antenie moi goście, Wojciech Przybylski, Fundacja Respublika. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. I pan Tomasz Cukiernik, publicysta, autor książek poświęconych tematyce unijnej. Witamy również. Witam. No, słuchacze Trójki znani są z krytycyzmu, również w związku z rozmowami różnymi o Unii Europejskiej. Na pytanie, czy 15 lat Polski w Unii oceniam pozytywnie, 36% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 64% odpowiada, że nie. Tomasz Cukiernik, przewrotnie pana zapytam i od pana zacznę o pozytywy. Pozytywy bycia Polski w Unii. Są takowe? Tak, oczywiście, no ja już nawet o tym mówiłem, czyli tak naprawdę głównym pozytywem, najważniejszym to jest dostęp polskich przedsiębiorców do rynku około 500 milionów konsumentów, więc to jest bardzo duży plus. Mhm. Ale z drugiej strony trzeba też sobie zdawać sprawę, że Unia, wchodząc do Unii Europejskiej, Polska musiała stawiać choćby bariery celne dla krajów, z którymi handlowaliśmy choćby na wschodzie, które nie są w Unii Europejskiej, a tych właśnie barier celnych wcześniej nie było. Czyli Unia wymusza, z jednej strony mamy ten wspólny rynek wewnątrz Unii, a na zewnątrz się odgradzamy, więc to już jest, jedna jest rzecz dobra, a druga już niezbyt dobra, prawda? Wojciech Przybylski również z nami. Rozmawiamy nie tylko, choć sporo czasu temu poświęciliśmy nie tylko o gospodarce, nie tylko o ekonomii, ale również słuchacze wskazują na takie inne aspekty uwagę, mianowicie jak bardzo zmienili się Polacy, jak bardzo zmieniła się nasza świadomość, nasza kultura, nasza otwartość. To widać? No tak, myślę, że w ciągu całej naszej historii Polacy nigdy nie byli tak pewni swego, czy pewni siebie. Jeżeli znowu postawimy takie pytanie, czy takie zawołanie, nie lękajcie się, sformułowane przez papieża do Polaków, którzy jeszcze tkwili w komunizmie, no to w Unii Europejskiej to się zrealizowało. Nasze lęki, obawy, o geopolitykę, o zagrożenie militarne, o wojny radykalnie się zmniejszyły. Tomasz Cukiernik, przy okazji wyborów, jak wiemy, pojawił się także również temat euro, może przez niektórych niepotrzebnie wywołany, może to ryzykowne politycznie, zważywszy, że większość Polaków nie chce po prostu euro w Polsce. No, euro to akurat w tej chwili, jeśli chodzi o euro, to z tego co wiem, to rząd nie chce, jest przeciwko wprowadzeniu do Polski, do strefy euro. Mhm. Natomiast Polacy wchodząc do Unii Europejskiej, czy też polskie władze, zobowiązały się, że w bliżej nieokreślonej przyszłości euro zostanie przyjęte. Nie określono terminu i tym się możemy przez lata podpierać. No oczywiście, wystarczy spojrzeć na naszych sąsiadów, którzy przyjęli euro, jak Słowacja czy Litwa. I co się stało? Czy Polacy jeżdżą do tych krajów na zakupy, czy wręcz odwrotnie? Jest wręcz odwrotnie. Litwini robią zakupy w Polsce, Słowacy również robią zakupy w Polsce, dlatego że mają euro. Wojciech Przybylski raz jeszcze. 15 lat w Unii, jak słyszymy, ocenia pan pozytywnie. Jakie osiągnięcie, czy też zmianę, nowość mógłby pan wyróżnić, czy też chciałby pan wyróżnić? No, jeśli chodzi o dobrobyt, no to z pewnością te osiągnięcia, które instytucjonalnie wprowadza Unia, dają podstawy do bogacenia się. Właśnie słyszeliśmy ten argument, że kraje, w których wprowadzono euro, zarabiają więcej, więc jeżdżą tam, gdzie nadal panuje trochę, no, są tańsze ceny. Oni nie zarabiają więcej. Oni mają wyższe ceny. To właśnie, tutaj byśmy rozpoczęli szeroką dyskusję. Czy zarabiają więcej, czy też niestety muszą, bo w sklepach swoich mają inne ceny wyższe? Ja myślę, że tym największym osiągnięciem poza pokojem jest swoboda i wolność, którą daje Unia, i dbanie o regulacje, dbanie o konkurencyjność z punktu widzenia obywateli. Znaczy, bardzo rzadko sobie zdajemy sprawę z tego, jak wiele codziennych takich ułatwień wprowadza Unia dotyczących regulacji wyrównujących konkurencję, wyrównujących prawa konsumentów wobec dużych korporacji, a także takich prozaicznych już dzisiaj, z dzisiejszego punktu widzenia, braku kontroli na granicach wewnętrznych Unii, rzeczy, które ułatwiają każdemu obywatelowi przemieszczanie się, kontakty, studiowanie, o których mówiliśmy, no to są rzeczy, które jeszcze 20 lat temu były tylko marzeniem, takim celem do osiągnięcia wielu polskich rodzin, a dzisiaj wcale tak nie jest. Jutro pierwszy dzień maja, 15. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wojciech Przybylski był moim gościem, także to Tomasz Cukiernik, bardzo panom dziękuję za spotkanie i dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Kłaniamy się państwu, do usłyszenia. 5 minut do 13.